Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 20 kwietnia, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim uczczono pamięć bohaterów. Rozmowy w Komisji Europejskiej o imporcie zboża z Ukrainy bez rozstrzygnięć będzie ciąg dalszy. A zwroty podatku z PIT to już 18 miliardów złotych, prawie dwa razy tyle, co za cały 2021 rok. Symbol męstwa, determinacji i odwagi, ale i wspólnej walki dwóch narodów. Tak o powstaniu w getcie warszawskim mówił prezydent Andrzej Duda. Wspólnie z prezydentami Izraela i Niemiec oddali hołd bohaterom powstania w 80. rocznicę jego wybuchu. Prezydent Andrzej Duda, mówiąc o motywacji powstańców z getta, przywoływał słowa tych, którzy przeżyli tamto starcie z Niemcami. Tak jak Marek Edelman mówili, to nie była tak naprawdę walka o życie. To była po prostu nasza walka przeciwko nim. To była nasza walka o godność, przede wszystkim o godną śmierć, o śmierć na naszych warunkach, na naszych zasadach, czyli w istocie o wolność. Z kolei prezydent Izraela Isaac Herzog przywoływał w wystąpieniu słowa Zvi Lubetkin, uczestniczki powstania i członkini żydowskiej organizacji bojowej. Jak powiedział, to właśnie powstańcy ostatecznie zwyciężyli. Zivia i jej towarzysze mieli rację dwa razy. Większość bojowników powstania w getcie warszawskim nie przeżyła, ale duch ludzki zwyciężył tutaj, na tej ziemi uświęconej krwią naszych bohaterskich braci. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział, że straszliwe zbrodnie Niemców napawają go głębokim wstydem. Prosił o przebaczenie. Stoję przed Państwem i proszę o przebaczenie za zbrodnie, które Niemcy tu popełnili. Prezydent Niemiec dodał, że najważniejszą lekcją płynącą z naszej historii to przesłanie nigdy więcej. Nigdy więcej obłędu rasistowskiego, nigdy więcej rozpętanego nacjonalizmu, nigdy więcej barbarzyńskiej wojny napastniczej, mówił Frank-Walter Steinmeier. W Warszawie i innych miastach Polski wolontariusze rozdawali papierowe żonkile, symbol pamięci i szacunku wobec więźniów getta. Dowiedziałem się przez to, że nie tylko jedno powstanie było w Warszawie, a właśnie więcej. No coś takim oddaniem szacunku do tych osób poległych, prawda? Żeby pokazać, że dalej o nich pamiętamy. Nie wiedziałem, że takie coś istnieje, a to ja się dowiedziałem o tym. Ci młodzi ludzie, którzy rozdają te znaczki, te symbole, no to myślę, że dla nich to też jest dobre. I dla nas. Akcja żonkile odbyła się po raz 11. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie Komisji Europejskiej z przedstawicielami 5 krajów, w tym Polski, w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Rozmowy będą kontynuowane w najbliższych dniach. W Brukseli z wiceprzewodniczącym Komisji Valdisem Dombrovskisem i komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim spotkali się przedstawiciele Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. W rozmowach uczestniczył m.in. ambasador Polski przy Unii. Andrzej Sadoś powiedział, że propozycje Komisji dotyczące zakazu importu tylko 4 produktów z Ukrainy nie są wystarczające, ale najważniejsze, że będzie ciąg dalszy negocjacji. To, co w tej chwili proponuje Komisja Europejska, nie zostało uznane za wystarczające. Natomiast powinniśmy kontynuować te rozmowy. Ma to nastąpić w najbliższy wtorek w Luksemburgu na spotkaniu ministrów rolnictwa unijnych krajów. Rekordowe zwroty podatku przy rozliczaniu PIT za ubiegły rok. Do tej pory do podatników trafiło 18 miliardów złotych. Tymczasem łączna suma zwrotu podatku z PIT za 2021 rok wyniosła 10,5 miliarda. Wiceminister finansów Artur Soboń tłumaczy, że wyższe kwoty zwrotu podatku wynikają m.in. z wyższego progu podatkowego oraz wysokiej kwoty wolnej od podatku. Mamy już ponad 18 miliardów złotych, a ta kwota będzie z całą pewnością sporo większa. Natomiast on będzie rekordowy także pod innym względem. Nie tylko samej kwoty zwróconych podatków, ale także podatników, którzy korzystają z e-PIT-u i z elektronicznej formy dostarczania swojego zeznania do Urzędu Skarbowego. Dotychczas Polacy złożyli prawie 12 milionów deklaracji podatkowych. Większość z nich wpłynęła elektronicznie. Podatek trzeba rozliczyć do 2 maja. Z końcem czerwca w Polsce ma zostać zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to także zniesienie kolejnych obowiązujących wciąż obostrzeń. Zapowiedział to w Pile minister zdrowia. Adam Niedzielski poinformował, że zostaną przygotowane 2 rozporządzenia. Jedno dotyczy właśnie restrykcji. Będzie prawdopodobnie oznaczało zniesienie pewnych rygorów, które są w tej chwili. Przymierzamy się do tego, żeby znieść obowiązek noszenia maseczek w aptekach, pozostawiając jeszcze w podmiotach innych leczniczych. Minister dodał, że decyzje te podejmowane są na podstawie danych o zachorowaniach, a sytuacja epidemiczna poprawia się. W Sejmie zarejestrowano Komitet Obywatelski w ramach akcji Chrońmy Dzieci. Wspierajmy rodziców. Będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy, który ma wzmacniać rolę rodziców w szkole. To oni mają mieć ostatnie słowo w sprawie tego, na jakie zajęcia chodzi ich dziecko. Z autorami projektu spotkała się marszałek Sejmu. Elżbieta Witek jako pierwsza podpisała się pod projektem. Ten projekt ma za zadanie z jednej strony dać prawo rodzicowi do tego, żeby zdecydował, czy chce, żeby jego dziecko było w ten sposób wychowywane w szkole, czy też nie. Po drugie, żeby jednak szkoła była miejscem, gdzie ci, którzy najlepiej się znają na nauczaniu i na wychowaniu, czyli nauczyciele, mieli najwięcej do powiedzenia. Komitet ma 3 miesiące, by uzbierać pod projektem 100 tysięcy podpisów, a są wymagane, by mógł zostać złożone w Sejmie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze o pogodzie. W północno-wschodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami również może trafić się przelotny deszcz nam się. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14 stopni na zachodzie do 18, miejscami na wschodzie jedynie w kotlinach górskich oraz nad morzem. Na termometrach do 13 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie powoli rosło. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6, 20 dzień kwietnia, 110 dzień roku. Proszę Państwa, słońce wzeszło o 5.26, zajdzie o 19.43. Dzień będzie trwał 14 godzin i 17 minut. Mamy przyjemność rozpocząć go z Państwem. Tak jest, jesteśmy zwarci i gotowi, jakkolwiek to zabrzmi, obudzeni i pełni energii do 8.45. Zofia Kruszewska, Rafał Jarząbek, Radosław Nałęcz, Piotr Piran. Zapraszamy. Dzisiaj, proszę Państwa, podrasowanej rzeczywistości korzystamy z mediów społecznościowych, publikujemy zdjęcia. Istnieje pokusa, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Pytanie, na ile to jest zgodne z rzeczywistością? Niby nie jest to szkodliwe, ale ma ogromny wpływ na wszystkich, którzy to oglądają, bo inni też chcą lepiej wyglądać i ruszamy w pogoń za idealnym zdjęciem, za dobrym światłem. Wśród najmłodszego pokolenia, które obserwuje idealny świat mediów społecznościowych, mamy niestety coraz więcej frustracji, bo nie ma tutaj jeszcze krytycznego myślenia i łatwo nam jest uwierzyć, kiedy mamy 12 lat, że tak wygląda świat. To zdecydowanie. Myślę, że za dużo i za bardzo chcemy czasami podbić ten świat, korzystając z mediów społecznościowych, fałszując przy okazji też rzeczywistość, no i potem przychodzi wielkie rozczarowanie. Na przykład jeżeli ktoś szuka drugiej połówki przez aplikację, w internecie wszystko się zgadza, w rzeczywistości niekoniecznie. I myślę, że ta rzeczywistość dlatego coraz bardziej, co po niektórych przeraża, ponieważ nie jest tak kolorowa i bajkowa, a to, czym karmimy nasze oczy i zmysły, to jest Matrix, po prostu. A czy pan wie, kto to wszystko zainicjował, te filtry? Na pewno Amerykanie. Pan się zajmuje sztuką. Nie, właśnie. Znaczy, Amerykanin. Andy Warhol. Dokładnie. Andy Warhol, który zwraca uwagę na kulturę instant, ale jeśli państwo pamiętają, stworzył między innymi obraz Marilyn Monroe, odbitki razy cztery. Zupę. Różne. Tak, zupę zostawmy na razie, ale to były cztery Marilyn, ten sam wizerunek, ale różna paleta barw. No i to były pierwsze filtry. Dzisiaj one są w naszych telefonach, w każdej chwili możemy z nich skorzystać. Pytanie, jak wpływają na naszą rzeczywistość, na patrzenie na nas samych. Czy państwo w ogóle korzystają z tych filtrów i czy to jest dobry wynalazek? To jest, 2 dwójki i 7 trójek. To jest bardzo dobre pytanie. Na to pytanie szukamy odpowiedzi i państwa głosy zbierać będzie Stanisław Perzyna. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. 17 minut po godzinie 6, a gdyby tak wyłączyć na jeden dzień media społecznościowe, pan myśli, że co by się wydarzyło? Zdarzały się takie blackouty i wtedy nagle musieliśmy ze sobą rozmawiać. To było najbardziej przerażające, prawda? Nagle okazywało się, że trzeba po prostu ze sobą porozmawiać, nie przez okienko czata, tylko tak twarzą w twarz, tak. To dziwne, czyli prawda? Czyli tak pan sugeruje, że się zasłaniamy nową technologią, no, zamiast myślę, że tak. Korzystać z dobrodziejstwa kontaktu interpersonalnego? Zapominamy o tym takim bezpośrednim kontakcie bardzo często, bo przez internet, przez okienko łatwiej jest powiedzieć więcej i czasami też daje ten internet nam taką anonimowość, że robimy rzeczy, których normalnie w rzeczywistości, tak jak tutaj siedzimy w jednym pomieszczeniu, byśmy nie zrobili. Mhm. Ciekawe, co pan ma na myśli. No dwie dobrze. Dwójki, siedem trójek. To sprawdźmy może teraz, co się dzieje na liście, bo czasu coraz mniej jest na głosowanie. A jak utwory poukładały się, o tym teraz Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Aktualnie obowiązuje 54. notowanie listy przebojów trójki, które mogą Państwo sprawdzić, o ile odwiedzą Państwo stronę lptpolskieradio.pl. Na 24. miejscu była grupa Uriah Heep, Save Me Tonight, awansowało o 5 pozycji. Do góry też nieznacznie, ale jednak o jedno miejsce Ketty Melua, Golden Record na 23. Michael Patrick Kelly, jego Wonders, no niestety nie spotkało się z cudem, minus 8 i miejsce 22. Jeżeli spośród 33 piosenek, które znajdą Państwo na naszej internetowej stronie, są te, które lubią Państwo szczególnie, to proszę na nie zagłosować i w ten sposób ułożyć 55. wydanie listy przebojów trójki. Głosujemy albo za pomocą internetowej strony, albo aplikacji, a 55. wydanie listy w piątek od 19. Do usłyszenia. Lista przebojów trójki. Numer jeden listy już pojawił się kilkanaście minut temu na naszej antenie, czyli Depeche Mode Ghosts Again. Jestem bardzo żywo zainteresowany tym, czy uda się powtórzyć kolejny tydzień z rzędu ten sukces w grupy Depeche Mode. Wielu fanów jest wśród słuchaczy trójki, więc wynik nie dziwi, ale być może warto również dać szansę innym artystom. Zachęcamy do tego, żeby trochę namieszać w najnowszym notowaniu. Na czwartym miejscu także nowość, przypomnijmy, Daria ze Śląska i Kill Bill. 21 minut po godzinie 6 w trójce teraz Moby. Again.

Heaven knows that I can't shake it. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Razem z Państwem wyjeżdżamy na drogi. Jest z nami Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja? W niektórych miejscach niezbyt ciekawa. Tak jest na S5 chociażby między węzłami Świecie Południe i Gruczno w Dworzysku, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery. Niestety w kierunku Bydgoszczy można przejechać tylko prawym pasem. Zwężenie jest na 24 km ekspresowej piątki i tak będzie jeszcze przez godzinę. Mam też dobre informacje. Z trasy Łódź-Brzeziny z miejscowości Lipiny z 72 udało się trasę w pełni odblokować. Wcześniej doszło do zdarzenia dwóch osobówek. Poruszaliśmy się dwoma pasami, ale jednym na zmianę. Na 120 km 72 w Lipinach już utrudnień brak. Za to korkuje się ekspresowa 8 w Warszawie. Od Żerania po Marymont w kierunku Poznania już mamy dość dotkliwe spowolnienie. Poza tym na ekspresowej 1 na wysokości Wojkowic Kościelnych też musimy postać. To w obu kierunkach. Wszystko z powodu trwającej przebudowy. Zatłoczyła się także 7 koło Żukowa na dojeździe do ekspresowej 7 i ekspresowej 6, czyli do obwodnicy Trójmiasta. Mimo wszystko życzymy szerokości. Radio Nawigator Trójki. 6.30 na zegarze, Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. W najbliższych dniach ciąg dalszy negocjacji. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie Komisji Europejskiej z przedstawicielami 5 krajów, w tym Polski, w sprawie importu zboża z Ukrainy. W rozmowach uczestniczył m.in. ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Powiedział, że propozycje Komisji dotyczące zakazu importu tylko 4 ukraińskich produktów nie są wystarczające. Każde spotkanie, na którym są przedstawiane konkretne propozycje, nawet jeśli te propozycje w wersji wyjściowej są jakby nie odpowiadają w pełni postulatom, no jest krokiem zawsze w dobrym kierunku. Komisja Europejska zrozumiała, bardzo dobrze, że zrozumiała, sytuację i skalę problemów, z którą boryka się Polska, borykają się inne państwa członkowskie. Problemy, jakie zgłaszają Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry, będą tematem spotkania ministrów rolnictwa unijnych krajów we wtorek w Luksemburgu. Jutro Komisja Europejska rozpocznie konsultacje z unijnymi krajami w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Będą to tak zwane konfesjonały. Na ich podstawie Komisja przygotuje projekt 11 pakietu restrykcji do negocjacji z unijnymi krajami. Polska razem z państwami bałtyckimi przesłała swoje propozycje, domaga się w nich sankcji w sektorze energii nuklearnej, zakazu importu diamentów i aluminium z Rosji oraz zaostrzenia kontroli eksportu towarów i technologii podwójnego zastosowania. Ministerstwo Edukacji Polski i Izraela podpisały porozumienie w sprawie powrotu wycieczek izraelskiej młodzieży do naszego kraju. Minister Przemysław Czarnek liczy, że już niedługo także polscy uczniowie będą regularnie odwiedzać Izrael. Pierwszy taki wyjazd po tym okresie, powiedzmy, bez przyjazdów młodzieży izraelskiej do Polski mamy już teraz przy okazji Marszu Żywych i tej 80. rocznicy, którą obchodzimy, a następne będą już w niedalekiej przyszłości. Jestem również przekonany, że tak samo polska młodzież w niedalekiej przyszłości będzie już odwiedzała również Izrael. Zgodnie z porozumieniem program wizyty izraelskiej młodzieży nie będzie obejmował wyłącznie miejsc związanych z Holokaustem, a za zapewnienie bezpieczeństwa wycieczkom będą odpowiadać polskie służby. Pełny serwis o 7:00. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Manchester City oraz Inter Mediolan zgodnie z planem zagrają w półfinale Ligi Mistrzów. Zgodnie z planem, bo obie ekipy wypracowały sobie w pierwszych meczach ćwierćfinałowych sporą zaliczkę. City ograli Bayern u siebie 3-0, Ner Azzurri Benfica w Lizbonie 2-0. Wczoraj w Monachium padł remis po 1, w Mediolanie po 3. Teraz Inter zagrał finał z rywalem z zamiedzy Milanem, drużyna Pepa Guardioli, tak jak przed rokiem z Realem Madryt. 3 sezony z rzędu, 3 półfinały. Takim osiągnięciem może się pochwalić City. Osiągnięciem nieczęstym, jeżeli chodzi o angielskie drużyny, to wcześniej udało się to Chelsea i United. To znowu on, krzyczy Daily Mail, publikując zdjęcie Erlinga Haalanda, który właśnie zdobył swoją 48. bramkę w sezonie. Zmarnował też karnego, ale nie bądźmy drobiazgowi. To pierwsze pudło od kwietnia 2021 roku i meczu Borussia Union Berlin. Co tu kryć? Nikt w Anglii nie spodziewał się po tym spotkaniu szczególnych emocji. Teraz prawdziwy test pisze za to o meczu z Realem Daily Express. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zmieniamy dyscyplinę. Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie potrzebowali 5 spotkań, żeby awansować do półfinału Plus Ligi. Wczorajsze decydujące za ZS-em Indyk Pole Molsztyn wygrali 3-1, ale w każdym z setów toczyła się niesłychanie zacięta walka. Cel uświęca środki, mówi atakujący Aluronu Dawid Konarski. Takie mecze o stawkę, gdzie jeszcze albo jest sezon do grania, że tak powiem, mamy dalej i wszyscy się cieszymy, albo czarna rozpacz, więc na pewno Olsztyn tutaj miał mniej do stracenia, bo odpadnięcie z nami, powiedzmy, nie robi jakiejś pewnie tragedii w Olsztynie, mogli tylko zrobić niespodziankę, a my jednak musieliśmy te mecze wygrać. Mówił Dawid Konarski. Aluron o finał zagra z broniącym tytuł Jastrzębskim Węglem. W drugim półfinale zmierzą się Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jasek Kresowie Rzeszów. Spod siatki zadzieramy głowę pod kosz. Anwil Włocławek pokonał u siebie Cholet Basket z Francji 81-77 w pierwszym meczu finałowym w Pucharze Europy i wybierze się na rewanżowe spotkanie z niewielką, ale jednak zaliczką. Rzeczony rewanż za tydzień. A reprezentacja Polski w rugby kobiet dziś rozpoczyna kwalifikacje do najbardziej prestiżowego cyklu turniejów w rugby siedmioosobowym w Republice Południowej Afryki. Wystartuje pierwsza z dwóch imprez kwalifikacyjnych do World Series. Polki w fazie grupowej zagrają z Paragwajem, Hongkongiem i Kolumbią. Najgroźniejsze rywalki powinny spotkać w fazie pucharowej. O mocnych zespołach mówi w rozmowie z Trójką Natalia Pamięta z reprezentacji Polski. Myślę, że mogą to być na pewno Chinki. Drużyna z Południowej Afryki gra u siebie, więc może też pokazać tutaj dobre widowisko. No, ostatni World Series, drużyna z Hongkongu. No, na tym etapie myślę, że żadnej drużyny nie można ignorować. Mówiła Natalia Pamięta. Polki na początek zagrają z Paragwajem. Ten mecz dziś o 11:44 czasu polskiego. Ciekawa pora na początek spotkania. My ze sportem wracamy po 8:30. Dzisiaj w całym kraju więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu wystąpią zwłaszcza na południowym wschodzie. Temperatura od 14 stopni na zachodzie do 18 miejscami na wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Na północy i północnym wschodzie porywisty, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Sporo tych kierunków aż mi się w głowie zakręciło. Proszę Państwa, można je kojarzyć z mediami społecznościowymi. Chodzi o filtry, z których korzystamy. Niektórzy przesadzają. 2 2 i 7 3. Każdy człowiek zrobi jakieś wrażenie. To oczywiście, jak on spotyka się na przykład z dziewczyną, to zależy, a w zakresie człowiekiem, co od niego znowu coś zależy, to zawsze na przykład wciąga brzuch, staje prosto, robi fajną minę, uśmiecha się. No najpierw się może jeszcze nawet i uczesze. Teraz mamy po prostu broń do wszelkiego rażenia, całego rażenia. I możemy z tym zrobić wszystko, tylko później, no niestety, spotkanie te daty trochę inaczej wygląda. Zawsze to było. No i właśnie te media społecznościowe dają nam taką możliwość bycia kimkolwiek chcemy. To też jest technologia deepfake'u, czyli nakładania na przykład twarzy jakiegoś znanego aktora na naszą sylwetkę, albo na odwrót, to chyba w tej kolejności bardziej, prawda? Kolega Krzysztof Łoniewski nie musi używać filtrów. Spojrzymy sobie. Co taki beautiful jest. Ja się zaczerwieniem, przepraszam. 23 minuty pozostały do godziny 7:00. Słuchają Państwo Porę na Trójkę. Za moment zajrzymy na portal Polskiego Radia. Jaki jest Państwa ulubiony filtr? 2 2 7 3. Czekamy. 18 minut pozostało do godziny 7. Polskie Radio 24.pl. Chiny uzależnione od zagranicznych półprzewodników. Sytuacja szybko się nie zmieni. W obliczu wojny technologicznej z USA Chiny dążą do samowystarczalności w branży układów scalonych. Władze jednej z prowincji zapowiadają inwestycje warte 74 miliardy dolarów w sektor produkcji chipów. Co roku importuje się do Chin półprzewodniki warte prawie 150 miliardów dolarów, co stanowi 1/3 całego importu takiego sprzętu. Administracja prezydenta USA Joe Bidena wprowadziła w ubiegłym roku szeroko zakrojone restrykcje eksportowe, by ograniczyć dostęp Chin do technologii i produkcji najnowocześniejszych chipów. Takie mogą być stosowane m.in. w sztucznej inteligencji i w nowoczesnym uzbrojeniu. Stany Zjednoczone nawiązały w tej sprawie współpracę również z Holandią i z Japonią. Władze Chin zaczęły priorytetowo traktować rozwój rodzimej technologii półprzewodników już kilka lat temu, gdy ówczesny prezydent USA Donald Trump rozpoczął z Chinami wojnę handlowo-technologiczną. Eksperci oceniają jednak, że doścignięcie światowych rywali w tej branży może zająć Chinom wiele lat i może być bardzo kosztowne. Ten artykuł i więcej informacji na ten temat na polskieradio24.pl. To teraz zmieniamy długość i szerokość geograficzną. Teraz Francja. 101 lat ma lekarz, który cały czas przyjmuje we Francji. Christian Chenet, pomimo zaawansowanego wieku, cały czas kontynuuje swoją praktykę medyczną. Ten medyczny staż rozpoczął jeszcze w czasach II wojny światowej. To bardziej praca społeczna niż medyczna, mówi lekarz, wskazując, że w regionie brakuje właśnie medyków, stąd jego długa aktywność zawodowa. Najczęściej jego pacjenci zgłaszają się po recepty, ale lekarz, korzystając z najnowocześniejszych technologii, uruchomił niedawno również online'owe konsultacje. Pod swoją opieką ma wciąż 425 pacjentów. No i w wywiadzie dla prasy Chenet wspomina rok 2020, kiedy to rozpoczęła się pandemia COVID-19. Na początku nie byliśmy zaszczepieni, nie mieliśmy masek, miałem szczęście, że się nie zaraziłem i porównuje ten czas do czasu II wojny światowej, gdzie również były braki w zaopatrzeniu. Wspomina, że warunki pracy były ciężkie i brakowało podstawowych narzędzi i leków. Taki długi wywiad pojawił się w prasie. Myślę, że okazja jest niezwykła, żeby uhonorować również tak długą praktykę zawodową, co zresztą się stało, bo francuski samorząd również przyznał nagrodę. A zapytany o sekret swojej długowieczności i dobrej formy, Chenet odpowiedział, że nie ma tajemnic. Zawsze jadłem nieregularnie i niezbyt dużo. Prawie zawsze robię dwie rzeczy w tym samym czasie. Może chodzi o to, żeby niezbyt dużo zjeść. Albo nieregularnie. I tutaj wszyscy są zaskoczeni, prawda? Jeżeli kierujemy się dietami. Zmieniamy zupełnie temat, proszę państwa. Psuje się portfel kredytów frankowych. Część frankowiczów może przestać spłacać zobowiązania w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sądowe, a udział kredytów zagrożonych w puli hipotek we frankach wzrósł do bardzo wysokiego poziomu 8,4%. Ale eksperci wyjaśniają, że w przypadku franków nic nie jest takie proste. Po pierwsze, samo pogorszenie się jakości portfela w dużej mierze może wynikać z efektów statystycznych i dotyczących raportowania. Choć po części tak także z zachowania samych frankowiczów. Słaba jakość portfela kredytów frankowych z punktu widzenia banków nie jest wielkim wyzwaniem na tle ogromnego problemu ryzyka prawnego związanego z tym portfelem. Banki ponoszą z tego tytułu ogromne koszty, które będą jeszcze rosły. Są one nieproporcjonalnie duże w porównaniu ze zwykłymi kosztami generowanymi przez kredyty uznawane za stracone. O tym, co dzieje się na rynku kredytów frankowych, także więcej w dziale gospodarka na polskieradio24.pl. Jeszcze o hejcie. Dzisiaj poświęcamy dużo uwagi filtrom, których używamy w internecie po to, żeby podrasować rzeczywistość, ale również hejt to jest takie zjawisko, które jest powszechne w sieci, a podobno hejt nie jest domyślnym sposobem komunikacji w internecie. Walka z toksycznym językiem nie oznacza łamania wolności słowa, tłumaczy językoznawca dr Paweł Trzaskowski, kierownik sekcji językowej Polskiego Radia. Badacz opisuje mechanizmy hejtu i skuteczne sposoby na ograniczenie tego zjawiska w swojej pracy doktorskiej, która została napisana na Uniwersytecie Warszawskim. Przyjąłem, że hejt to taki sposób mówienia o kimś w internecie, który sprawia, że odbiorca danego komunikatu może pomyśleć o opisywanej osobie czy grupie gorzej niż przed otrzymaniem takiego komunikatu. Zdaniem badacza nieetyczny język stanowi zdecydowaną mniejszość treści w internecie, ale lepiej go zapamiętujemy niż te pozostałe komunikaty. Jest wrzaskliwy jaskrawy, agresywny, próbuje wyrządzić krzywdę. Według językoznawcy są dwa główne powody posługiwania się hejtem. Pierwszy powód jest merkantylny, czyli są osoby, które dostają pieniądze za to, że kogoś się dyskredytują, na przykład trolle. I jak wiele, jest takich osób bardzo wiele. A drugi powód to po prostu powód emocjonalny, czyli chcemy z siebie wyrzucić jakieś negatywne emocje. Można pobiegać na przykład, albo popływać, albo nie wiem. Tak, bo zdecydowanie jest to też lepsze dla nas, prawda? Bo wtedy możemy jeszcze przy okazji poprawić swoją kondycję. Doktor Trzaskowski wyróżnia też kilka typów hejterów. Żartowni się, chcą wywołać śmiech, krzykacze używają krótkich, często wulgarnych wypowiedzi, oburzeni dają wyraz swojemu niezadowoleniu oraz informatorzy dzielą się z innymi wiedzą. 13 minut pozostało do godziny 7. Jak traktować internetowe filtry? W sytuacji randki możemy się czuć oszukani, kiedy ktoś na przykład przesadził. Albo rozczarowani przynajmniej. Trudno jest ocenić drugiego człowieka na podstawie zdjęć. Portale randkowe dzisiaj jakby rosną w siłę. Bardzo wiele osób nie wyobraża sobie innego sposobu na poznanie drugiego człowieka. A tak naprawdę to jest ruch, wygląd, sposób zachowania, sposób mówienia. Dużo więcej elementów, które składają się na całość. Tak, mowa ciała, jakieś takie charakterystyczne elementy, na przykład towarzyszące wypowiadaniu określonych słów, jakieś takie drobne gesty, prawda? To wszystko składa się na tę całość. Natomiast wydaje mi się, że jednak staramy się zbyt mocno upodobnić się do instagramowych na przykład influencerów, którzy gdzieś narzucają to, jak powinniśmy wyglądać, jak powinien wyglądać współczesny, przystojny mężczyzna, przystojna kobieta również. Także to faktycznie gdzieś tam może powodować w efekcie frustrację, którą też widać zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy kierują się w takim ideałem piękna. No nie wiem, kiedyś mieliśmy obrazy i to piękno było uwieczniane za pośrednictwem farby olejnej. Czyli co, wystarczy teraz pojechać na, mamy telefony. Wystarczy pojechać na Wilanów i tam pokazujemy. Za każdym razem Brad Pitt, tak? Tam go spotkamy. No myślę, że tak. No, czujemy się trochę w tej części Warszawy jak na planie filmu M jak miłość. Pytanie, czy proszę Państwa, te filtry to jest forma artystyczna, czy służy wyłącznie do autokreacji, która może mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. 2 2 i 7 3.